Boven zijn twee medewerkers gewond geraakt toen ze door een winkeldief werden aangevallen met een mes. Ze raakten niet levensbedreigend gewond. Agenten hebben de verdachte aangehouden. Daarbij zijn twee waarschuwingsschoten gelost. Het weer. Vanavond blijft het zo goed als droog. Vannacht trekken er wolkenvelden over en volgt er regen. Het koelt af naar 7 tot 11 graden. Morgenochtend begint buiig. Morgenmiddag laat ook de zon zich zien. Het wordt morgen uiteindelijk zo'n 14 graden. Dennis Mooij van de ANWB. Is het nog druk op de Nederlandse wegen? Nou, dat valt reuze mee. Er staan nog 14 files, maar de meeste files leveren nauwelijks tot geen vertraging meer op. Bij Kampen is het nog wel bal, want de N50 Zwolle-Emmeloord die is in beide richtingen dicht. Tussen Kampen Noord en Ens door een gekantelde vrachtwagen geladen met slachtafval. Het gaat heel lang duren voordat de weg daar weer vrij is. Volgens Rijkswaterstaat tot na middernacht. NPO Radio 1. EO. De dag. Met Thijs van den Brink. Goedenavond, leuk dat u luistert naar Dit is de Dag. Dit weekend gingen pro-Europese demonstranten in Polen de straat op nadat het Constitutioneel Hof oordeelde dat Europees recht niet altijd boven nationaal recht gaat. We want to stay in the EU. We will do everything in our power to end this farce. De Poolse rechter zet de verhoudingen met Europa flink onder druk met die uitspraak. De vraag is, moet Europa dit over haar kant laten gaan? Of volgen andere landen het Poolse voorbeeld? Over een kwartier, een debat. Dit is de dag dat het voorarrest van de advocaat en neef van Ridouan Taghi, Youssef T., met 2 weken is verlengd. Vorige week werd Youssef opgepakt omdat hij ervan verdacht wordt te communiceren met de buitenwereld namens zijn neef Ridouan Taghi. Ook zouden ze een gewelddadige ontsnappingspoging voorbereiden. Voor de missionair minister voor rechtsbescherming, Sander Dekker, is het reden om te kijken naar de privileges van advocaten. Ja, het doet mij wel beseffen dat we kritisch ernaar moeten kijken of je voor een specifieke groep verdachten, een specifieke groep zware gevallen, wellicht toch ook niet andere regels moet hebben als het gaat om, nou ja, bijvoorbeeld het recht tot de advocatuur. Ja, bij mij in de studio is advocaat Anis Boumanjal en aan de lijn misdaadverslaggever Gerlof Leistra voor EW. Goedenavond allebei, hartelijk welkom. Goedenavond. Gerlof, voor de luisteraars die het nieuws onverhoopt hebben gemist, wie is Youssef T.? Het is een 38-jarige advocaat, tegenwoordig kantoorhoudend in Utrecht, een eenpitter zoals dat heet. Dus hij heeft geen collega-advocaat op kantoor. En een volle neef van Ridouan Taghi. En iemand die, als dit allemaal bewezen wordt, en daar mag je bijna wel van uitgaan, dan is hij niet zo lang meer advocaat. Nee, want waar wordt hij van verdacht? Hij wordt ervan verdacht dat hij als boodschappenjongen heeft gefungeerd, dat hij zijn privilege als advocaat heeft misbruikt om boodschappen van Ridouan Taghi door te geven naar de buitenwereld. En dan ging het onder meer om voorbereiden van een gewelddadige ontsnapping en drugshandel. Dus beide zeer ernstige zaken. Dus hij wordt ervan verdacht dat hij samen met zijn neef een criminele organisatie vormt. En met anderen voor wie hij als tussenpersoon fungeerde. Ja, en hoe is het OM erachter gekomen? Nou ja, ze hadden al bezwaar gemaakt tegen rechtsbijstand door deze meneer. Hadden dat kenbaar gemaakt aan de Orde van Advocaten. De deken heeft dat bekeken. Dat bezwaar was al eind vorig jaar. Toen is dat onderzocht. En maart van dit jaar is gezegd van nou, er is geen bewijs dat hij niet Ridouan Taghi zou kunnen bijstaan. Maar vervolgens kwam er via getapte cryptoverkeer, hè, dat zijn die versleutelde berichten, kwam naar voren dat hij blijkbaar toch dingen deed die het daglicht niet konden verdragen. Toen hebben ze, wat zeer uitzonderlijk is, toestemming gekregen van de rechtercommissaris om de spreekruimte in de extra beveiligde inrichting in Vught te voorzien van camera's en afluisterapparatuur. Zonder dat Taghi en zijn neef dat wisten, neem ik aan? Ja, want anders hadden ze niet zo dom gehandeld door te zeggen wat ze gezegd hebben. Ja. En dat is bijna een half jaar doorgegaan. Dus ja, je zou bijna zeggen, gecontroleerd is meegekeken. Wat wel een groot risico is, want als advocaat heb je ook recht op telefoonverkeer zonder dat dat afgeluisterd wordt. En dus voordat ze hem echt in de smiezen hadden, is er ook wel het nodige telefonische verkeer geweest. En ze communiceerden via briefjes die ze tegen het glas hielden. Hè. Die spreekkamer die is door de helft gehakt, zal ik maar zeggen. Dus je hebt geen fysiek contact. Ja. En normaal moeten advocaat en cliënt ook al dingen tegen het raam houden om te laten zien welke passage in een dossier ze willen bespreken. Maar hier konden ze via de camera zien dat er ook andere dingen werden gecommuniceerd. Ja. Onschuldpresumptie, meneer Boemantjal. Onschuldpresumptie wordt wel even met voeten getreden door meneer Gerlof. Ik zou het zuiver vinden als we iets meer pas op de plaats. Het onderzoek zit in het prille begin. Ja, ik ben niet van het Openbaar Ministerie of van de rechtbank. Nee, dus nou, maar dan nog, je bent een misdaadjournalist en dan siert het elk journalist, maar u in het bijzonder, om daar gewoon een pas op de plaats hoeft te maken. Kijk, je zit, maar dan even mijn punt maken als het mag van u. Als het niet te lang duurt, dan mag het. Nee, maar het zit echt in het prille begin. Ja. Ik denk dat Gerlof gewoon overtuigd is. Dat, is sterk dat zei hij zojuist. Ja. En daarom begon het bij mij ook te jeuken. Hij zei wat hem betreft. Mits het bewezen wordt. Hè? Ja, u zei erachteraan dat zal zeer waarschijnlijk wel het geval zijn. Ik weet dat niet. Ik loop langer mee om te weten dat het anders kan liggen. U heeft dat punt gemaakt. Ik loop ook al redelijk lang mee. Ja, baas boven baas. Dat zeg ik niet. Ik zeg redelijk lang. Maar als het Openbaar Ministerie een half jaar bijna heeft mee kunnen kijken en luisteren. En ze nemen dit soort zware stappen om. Dan weten ze wel wat ze doen, vermoed ik. Ik wil dat hier even bij laten, als u het goed vindt. Meneer Boemantjal, er is dus een confrère van u opgepakt. Dat is nogal wat. Ja, dat gaat je niet in de koude kleren zitten. En meneer Taghi is collega-advocaat, in het Utrechtse ook nog eens. Kent u hem persoonlijk? Ja, ik ken hem meester Taghi zeker. Okay. En ik kan geen kwaad woord over hem verzinnen. Is het een goede advocaat? Jazeker. Nogmaals, geen kwaad woord over die jongen. Nou ja, geen kwaad. Hij wordt nogal verdacht. Maar vanuit mijn kant. Voor zover u hem kende. Ik bedoel, ik schrok. Ik schrok er werkelijk waar van. Wist u dat hij de advocaat van Ridouan Taghi is? Nee, dat wist ik niet. Okay. Dat is op zichzelf ongemakkelijk. Nou ja, kijk, dat zijn echt keuzes, individuele keuzes van advocaten zelf. Ik zal niet snel een familielid bijstaan, maar ik mag het wel. Dus in hoeverre je wel of niet iemand bijstaat, dat is echt zijn eigen keuze. Maar is dat goed op zichzelf? Want iedereen voelt van ja. Nou ja, kijk, in zijn algemeenheid kan je zeggen dat je dominus litis moet zijn, om maar een mooi begrip te komen. Dat betekent dat je op gepaste afstand kan blijven van... Nou, ik heb een goede vriend zou ik niet snel bijstaan. Een broer ook niet. Godzijdank is nog niet voorgekomen. Nee, maar dat is niet verboden, maar u zegt dat verboden. Doe ik zelf niet. Ik zou het persoonlijk niet doen. Omdat je moet afstand proberen te behouden. En dat is niet altijd even makkelijk op het moment dat het je broer is. Dus u zegt, ik zou het persoonlijk niet doen, maar het is niet verboden. Dus het is niet verboden en er zijn heel veel die wel die afstand kunnen bewaren. Ja, wie ben ik dan om daar iets van te vinden? Ja, meneer Gerlof, zie jij het vaker voorkomen dat mensen die wel banden hebben met elkaar zo'n relatie aangaan? Eerlijk gezegd niet. Ik heb een neef met dezelfde achternaam, die ook advocaat is. Ik ben benieuwd of hij mij zou bijstaan. Hij zit niet in het strafrecht. Maar als ik gedonder heb over mijn woning of wat dan ook, dan zou hij mij kunnen bijstaan. Dat was ook niet het probleem. Hè. Het feit dat deze neef Ridouan Taghi bijstond. Het probleem was dat hij blijkbaar, en natuurlijk heeft Boemantjal gelijk met de onschuldpresumptie, hij is pas schuldig tot hij door de hoogste instantie veroordeeld is. Maar er ligt nogal wat tegen hem, als ik het goed gezien heb. Ja. Maar zou je in zijn algemeenheid moeten zeggen, familieleden, doe me even niet? Nee, vind ik geen probleem. Okay. De vrijheid van advocatenkeus. Dus als een. Daar wilt u niet aan tornen. Nee, daar wil ik zeker niet aan tornen. Verantwoordelijkheid, en dat is een beetje waar de discussie, wat mij betreft, een beetje om is gegaan. De verantwoordelijkheid ligt bij de advocaat zelf. De advocaat moet gestudeerd zijn, afgestudeerd, een eed afleggen, door de mangel worden gehaald, ook bij de deken, beroepsopleiding. De deken van advocaten? Ja, deken van advocaat, sorry. Maar daar heeft hij allemaal aan voldaan. Beroepsopleiding, 3 jaar lang onder toezicht van een patroon, zoals dat dan mooi heet. En dan ben je klaar. Ja. Dan mag je opereren. Maar toch zegt meneer de minister van Rechtsbescherming, Sander Dekker, nu moeten we toch niet in sommige gevallen extra waarborgen inbouwen. Ja, Gerlof, zou je daarvoor zijn? Ja, ik heb vandaag voor de site van de EW een commentaar geschreven dat in die specifieke gevallen waar minister Dekker het ook over heeft, hè, dan heb ik het over die 10, 15, 20 zware verdachten en soms ook veroordeelden die in de extra beveiligde inrichting zitten. Ik kan me voorstellen dat je wat meester Knoops ook heeft voorgesteld, eminent strafrechtspecialist, om te screenen, om te voorkomen dat zomaar iedereen mensen in de EBI kan bijstaan. Dat gebeurt zoals Knoops benadrukt. En meer te screenen dan de deken nu doet? Nou, screenen is nog dat je op het lijstje komt waaruit verdachten en veroordeelden in de EBI mogen kiezen. Dat als jij niet op dat lijstje staat, omdat je bijvoorbeeld eerder tuchtrechtelijk in de problemen bent gekomen, dan mag je zo iemand in de EBI niet bijstaan. Gewoon een lijst maken van onkreukbare advocaten? Is dat wat je voorstelt? Ja, dat is wat het Internationaal Strafhof in Den Haag ook doet, waar meester Knoops terecht op gewezen heeft. Het tweede punt vind ik, ik heb eerlijk gezegd een beetje zorgen over het feit dat één deken van de Orde van Advocaten, hè, van de regionale orde, dat die moet onderzoeken als er een klacht is. Ja, ja. In dit soort gevallen. Hè, alle andere advocaten buiten enige twijfel dat je daar niet dit zware middel voor moet gebruiken. Maar juist voor die EBI-verdachten en veroordeelden. Zou je het strenger moeten aanpakken? Zou je het strenger moeten. En dan kan ik me ook voorstellen dat je het niet door één deken laat toetsen. Maar naast die deken ook zegt. Bijvoorbeeld een rechtercommissaris en een externe specialist. Ja, meneer Bewondal, een lijst van onkreukbare advocaten. Laat ik eerst beginnen met minister Sander Dekker en zijn voorstel. Het wordt een beetje voorspelbaar hoor inmiddels. Want wat mij betreft wordt elk incident aangegrepen om daar dan vervolgens de rechter, aan de rechter te tornen. Ik geloof daar niet in. Ik vraag me ook oprecht af, hoe moet ik dat dan voor me zien? Je bent gescreend, je bent advocaat. Je fungeert op de playing field. En dan komt er een cliënt van jou die al sinds jaar en dag bijstaat, die dan net iets wat heftigers pleegt. Of verdacht wordt van een heftig feit. En die dan in de EBI wordt geplaatst. Dat je die recht op vrije advocaatkeuze dan komt te vervallen. Maar dat is ook een recht van een verdachte. Omdat jij dan als advocaat niet op die lijst staat. Omdat je dan lijst staat, zeg maar. Onkreukbaar. En wat is dan onkreukbaar? Heb je dan 10 jaar geleden een tuchtrechtelijke maatregel? Kijk, laat ik even vooropstellen. Ik weet niet criteria in hoeverre zijn lastig vast te stellen. Ben ja, ik met u maar, eens? Maar laat ja. ik meneer Leijster ook vragen. Van, heeft u enig idee, want dat is echt een misvatting. Dat de deken de hand boven het hoofd houdt van advocaten. Dat is wat mij betreft een van de grootste misvattingen die bestaat. Het is maandelijks het geval dat er advocaten worden geschrapt of geschorst. Ja. Dat is al dan niet voor een korte periode. U zegt het werkt, en in maart, onderlinge recht tussen advocaten. Het is heel kritisch interne juist. Regulering. Het is heel kritisch. En wat mij betreft, als je eenmaal advocaat bent en mag blijven, dus niet geschorst of niet geschrapt, dan mag je gewoon, wat mij betreft, fungeren. Tenzij je, wat mij betreft, over de scheef gaat. En dan en dat wordt bewezen, ja, dan is het einde oefening. Stel dat nu wordt bewezen dat meneer Taghi heeft gedaan waar hij van wordt verdacht, dan zegt u dan is klaar, mag hij niet meer terug tot advocaat. Als de aantijgingen zijn zoals ze zijn, dan gaat het wel heel erg ver. Ja. Dan is het aan de deken om daar iets van te vinden. Maar Gerlof, dat is het einde oefening. Ja. Hè? Dan wordt hij geschrapt van het tableau. Die kans is gereden. Meneer Boemel, je al zegt van het wordt raar, want dan ben ik iemand advocaat en die doet dan iets ergers en dan moet ik ineens afhaken omdat ik niet op die lijst sta. Nou ja, we hebben het over een heel specifieke groep. Hè. Ik ben veel in gevangenissen geweest, meneer Boemeljaal ook. Met de meeste advocaten en gedetineerden is niks aan de hand. Hier gaat het om mensen met heel veel macht, met heel veel geld. Die in staat zijn, mits bewezen, om zelfs gewelddadige ontsnappingen te organiseren vanuit de meest beveiligde gevangenis in de gevangenis. Ik ben er geweest toen die geopend werd. Ik ben er ook later wel geweest. Hebben we het over de EBI-vlucht? Ja. In de EBI-vlucht. Dat je van daaruit met deze staat van dienst in staat bent om toch een gaatje te vinden en met de buitenwereld, met je criminele handlangers. Jij zegt het probleem is zo groot, Gerlof, zeg je het probleem is zo groot, hier moet je misschien toch iets extra's voor doen. Maar wat het gevaar is zo groot. Meester Taghi kennende, die zoals ik hem ken, was die onkreukbaar. Dus die had gewoon op de lijst kunnen staan. Precies, dan had je dit probleem niet meer opgelost, zegt u. Nee, het is... Wat is uw oplossing voor dit probleem? Nou ja, ik zie het niet als een probleem. Ik zie het als een incident. We hebben 18.000 advocaten hier te landen. Er zijn er vast een paar die niet deugen. Ongetwijfeld, net zoals dat zijn we... Zijn niet allemaal strafrechtadvocaten? Nee, maar goed, een groot deel is daarvan ook strafrechtadvocaat. Net zoals nee, dat niet je een groot deel. Journalisten hebt en agenten. Ik bedoel, ik ga die clichés niet herhalen. Maar overal nee, maar het is niet een groot deel. Welk deel is het, Gerlof? Maar hij heeft ook civiel recht. Sorry, ik vroeg Gerlof hoeveel er zijn. Excuse. Ja, nee, dat zijn er veel minder. Ik weet het exacte aantal niet, maar 18.000 zijn alle. Nee, maar ik heb niet gezegd 18.000 strafrechtadvocaten. Nee. Laten we die semantische discussie niet doen. We moeten gaan afronden. U zegt, het is een incident, kan af en toe gebeuren en meestal lost het zich. Als het incident regel wordt, dan mag je wat mij betreft nog een keer uitnodigen. Precies. En dan ga ik serieus overwegen of er een andere mogelijkheid is. Maar zullen we de agenda strekken? Want incident, op dit moment is het een incident. Laten we niet vooruitlopen op de feiten, meneer. Nee, maar we hebben al eerder incidenten gehad rond lekken uit... Nee hoor, nee hoor. die zijn niet bewezen verklaard. Die zijn niet bewezen verklaard. Dat er gelekt is, is zeker. Alleen niet wie gelekt heeft. Uit dossiers die... Oké. Ja, de cliënten zaten nog in beperking. Precies, Gerlof, jij zegt het komt vaker voor. En dus komt het zeker terug op de agenda. Ik ga jullie voor dit moment bedanken. Misdaadjournalist Gerlof Leistra van EW en advocaat Anis Boumandjal. Zometeen praten we over het armpje drukken tussen de EU in Brussel en de Poolse regering. Eerst satirisch verslaggever Diederik Smit. Dit is de dag van Diederik. Koning Willem-Alexander heeft vanmiddag het tijdelijke onderkomen van de Tweede Kamer bezocht. De Tweede Kamer vergadert sinds de zomer in het voormalige ministerie van Buitenlandse Zaken, omdat het Binnenhof gerenoveerd wordt. Ik ga erover praten met parlementair verslaggever Sjoerd van Breugem in Den Haag. Sjoerd, hoe verliep het bezoek van de koning? Ja, het was een indrukwekkend bezoek. De koning was hier om zijn medeleven te tonen. Als steun aan al die mensen die nu al wekenlang moeten werken in dit fantasieloze gebouw van beton en bijna geen daglicht. De koning heeft ook een bezoek gebracht aan de plenaire zaal om met eigen ogen de ravage te zien van het kunstwerk aan de muur met al die klei en modder. En je kon duidelijk zien dat het hem raakte, dat deze mensen nog voor jaren in deze ellende moeten werken en ook geen kant op kunnen. Je hoorde ook wel wat geluiden van kritiek, dat de koning nu pas is afgereisd naar het getroffen gebied. Dus ja, dit was ook wel een soort charme-offensief om toch te laten zien dat hij en het hele Nederlandse volk meeleven met de slachtoffers van het tijdelijke onderkomen van de Tweede Kamer. Goed, dankjewel Sjoerd van Breugem vanuit Den Haag over het bezoek van de koning aan de Tweede Kamer. Dit is de dag met Thijs van den Brink. In Polen gingen gisteravond massaal mensen de straat op om te demonstreren tegen een explosieve uitspraak van de constitutionele rechter die besloot dat nationale wetten soms belangrijker zijn dan Europese wetten. Dat is een potentiële bom onder de Europese verhoudingen, want als de Poolse regering dit overneemt, kan het land Europese regels in principe negeren. Ik ga erover praten met GroenLinks-Europarlementariër Tineke Strik en onafhankelijk Europarlementariër Dorien Roopmaker. Goedenavond allebei, fijn dat jullie op afstand bij ons zijn. Mevrouw Strik, Polen zoekt natuurlijk al langer de confrontatie met de Europese Unie. Bent u toch geschrokken of verrast door de ontwikkelingen van de afgelopen dagen of zag u het aankomen? Ja, het hing al heel lang in de lucht, maar uiteindelijk is het dan toch een schok als zo'n constitutioneel hof heel nadrukkelijk zegt van nationaal recht gaat voor Europees recht. Want ja, dat is een bom onder de samenwerking met Polen en dat heeft het constitutioneel hof natuurlijk ook heel goed geweten. Ja. En zegt het hof dat in alle omstandigheden altijd als er een botsing is tussen het Poolse recht en het Europese recht, dan gaat het Poolse recht voor? Zo expliciet zegt het Hof het niet, maar het zegt eigenlijk van de uitspraken van het Hof van Justitie hoeven we niet te erkennen. We kunnen een eigen interpretatie geven aan dat Europese recht. Ja, en dan leg je eigenlijk een bom onder de hele naleving van het Europees recht, als er in Polen zelf mag worden bepaald wanneer Europees recht voorrang heeft en wanneer niet. Ja, maar is er niet altijd een beetje ruimte voor interpretatie? Nou ja, natuurlijk is er een verschil van interpretatie over de regels, maar daarom hebben we juist afgesproken dat het Europees Hof van Justitie de enige is die het laatste woord heeft. En je ziet dus juist ten aanzien van Polen, hè, over de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht, hè, dat de Poolse regering dat die sancties kan opleggen aan rechters. Ja. Daarvan heeft Hof van Justitie gezegd dat ze in strijd met Europees recht. En juist over dat soort kardinale uitspraken heeft dat Hof nu gezegd van dat kunnen we naast ons neerleggen. Precies, dat maken we zelf al uit. Ja. Mevrouw Roopmaker, begrijpt u de Poolse regering en het Poolse sentiment een beetje? Nou, begrijpen is misschien een groot woord. De Poolse regering begrijp ik niet echt helemaal, maar het Poolse sentiment snap ik wel een beetje. Kijk, Polen is in 2004, als ik me goed herinner, bij de Europese Unie gekomen. En een democratie, dat is een proces in wording. Wij wisten ook toen Polen lid werd van de Europese Unie dat er nog een lange weg te gaan was om tot een volwaardige democratische rechtsstelsel te komen. En we moeten niet vergeten dat de Polen een lange geschiedenis kennen van onderdrukking. En dat ze, voordat ze bij de Europese Unie kwamen, eigenlijk nog maar pas zelfstandig waren. Nou, u zegt dat het sentiment daar leeft van we laten de Europeanen niet over ons regeren, dat snapt u wel. Ja, dat begrijp ik wel. Of het verstandig is een tweede. Hè? Ja, nee, maar ja, dat snap kijk, ik vind ook dat je zo'n conflict moet. Het punt is dat als je je focust op dit conflict En als je daar veel energie in steekt, dan wordt het alleen maar groter. Dit conflict is niet gisteren begonnen. Dat is in 2015 al begonnen. Met de komst van deze regering? In Polen bedoel ik? Ja, dat klopt inderdaad. Met de komst van deze regering die in 2014 aan de macht is gekomen. En overigens, 44% van de Polen stemt, heeft in 2019 op de grootste regeringspartij. Maar dat is natuurlijk nog geen reden om de Europese regels aan je lijst te lappen. Nee, daar ben ik helemaal met u eens. Dat zou ook niet moeten. Maar het punt is wel dat je, want u vroeg mij van, begrijpt u het sentiment in Polen? Nou, dat begrijp ik dus wel. En ik begrijp ook dat de Polen, die dus net die democratie en die zelfstandigheid hebben gekregen, zoiets hebben van, ja, dit is toch de bedoeling dat wij zelf even uitmaken hoe wat. Kijk, de man in de straat is natuurlijk niet een juridisch onderlegd persoon. Dus als die te horen krijgt dat de Europese Unie op zijn kop gaat staan en allerlei dingen wil doorvoeren waar de overwegend conservatief ingestelde Poolse burger eigenlijk geen boodschap aan heeft. Ja. En dan heb ik het over bijvoorbeeld... Ik ga even naar mevrouw Westrik. Op dat punt waarvan mevrouw Rookmaker zei, ik snap het wel, als je kijkt naar de geschiedenis van Polen, er is overheersing geweest, dat willen ze absoluut niet opnieuw. Nou ja, kijk, twee dingen. Ze zegt van, we moeten wat geduld hebben. Het feit is dat dit conflict nu al jaren speelt en dat de Poolse regering alleen maar radicaliseert. En als je kijkt naar de demonstraties van dit weekend, dan zie je juist dat een heel groot deel van de Poolse bevolking, jongeren, maar ook mensen die op deze conservatieve regering hebben gestemd, zeggen van, hey, maar wij willen bij de Europese Unie blijven. Dus Poolse regering, ga niet radicaliseren en jezelf buitenspel plaatsen. Want dat is even ook nog één ding. Het besluit moet nog vallen. Hè? Ja, de regering moet nog kijken of ze overnemen. Hè? Ja, precies. Dat is goed voor de helderheid. Dus wat ik zag aan die demonstraties, dat zij heel nadrukkelijk zeggen, ben voorzichtig, wij willen juist binnen de Europese Unie blijven. Ja. En dus ook dat de waarden en de rechten van de Europese Unie ook gerespecteerd worden. Nou, volgens mij volgend jaar zijn er nieuwe verkiezingen in Polen, dus dan kunnen we kijken wat de bevolking van het land op dat moment zegt. Ja. En het zal ongetwijfeld ook over dit soort kwesties gaan. Mevrouw Rookmaker, nog even een vraag aan u. Vindt u ook dat, dat ze inhoudelijk wel een punt hebben? Dat Europese rechten soms te ver gaan en dus niet het nationaal recht respecteren? Nou, daar heb ik niet zozeer een opvatting over. Ik ben ook niet zelf... ik heb wel Europees recht tijdens mijn studie gehad, maar ik sta daar niet zo... Ja, ik weet daar onvoldoende van. Okay. Wat ik een belangrijk punt vind om te maken, is dat juist inderdaad, omdat er zoveel mensen in het weekend de straat op zijn gegaan om hun loyaliteit aan de Europese Unie te betuigen, dat geeft mij juist voldoende hoop om te zeggen, geef nou de democratische processen in Polen een kans. Ja, want dat is ook bij voorkeur. En dat is ook bij voorkeur wat je moet hebben. Hè? Want je kunt wel bijvoorbeeld met geld zeggen van, je krijgt het wel of je krijgt het niet, al naar je gelang je door onze hoepel springt. Ja. Maar heb je dan ook intrinsieke motivatie? Dat is de vraag. Ja. Maar ik begreep toch dat u het academisch interessant vond wat er nu in Polen gebeurt. Waar zit dat dan? Nou, ik heb me wel eens vaker afgevraagd als... en dan heb ik het over niet alleen maar de primatie van het Europees recht, maar ook van het internationaal recht in het algemeen, is dat naarmate er meer recht ontstaat, en mevrouw Strik en ik, we werken allebei in een, wat ik dan noem, een rechtenfabriekje. Hier worden de regels gemaakt en in vrij hoog tempo. Ja, als je op alle domeinen steeds meer rechten ontwikkelt en dingen vastlegt, dan moet je dus op een gegeven moment, als dat allemaal op het internationale vlak is vastgelegd, dan moet je je afvragen wat een nationale regering nog aan ruimte heeft. Precies, die ruimte wordt steeds kleiner, zegt u. Die ruimte wordt steeds kleiner. Okay, en dat gaat niet over details. Alleen voor Polen zo, hoor. Dat is ik ook zou het fijn vinden om hier even op te kunnen reageren. Mevrouw Strik mag reageren. Kijk, dit gaat niet over de discussie hoeveel regels moeten we hebben. Dit gaat over de kern van de Europese Unie. De basis van onze Europese Unie is juist de gelijkheid van personen, onafhankelijke recht, rechterlijke macht, vrije media. Dat zijn eigenlijk, dat is de basis waarop wij met elkaar samenwerken. Ja. En dat creëert ook het wederzijdse vertrouwen wat landen nodig hebben om samen te werken. He, als dit nu zo doorgaat, je ziet nu al dat strafrechters leveren geen verdachten meer uit naar Polen. Ja. Op politie, justitie, maar ook interne markt is het niet meer te doen op het moment dat Polen kan zeggen, nou, we bepalen zelf elke keer. Dus het gaat niet even over moeten bananen recht worden. U zegt, of zo. Het is heel het fundamenteel, gaat echt over de kern. Ja. Maar mevrouw Hoogmaker zegt, geef ze even de tijd. U heeft ze de staat op zien gaan. Er zijn volgend jaar verkiezingen. Je moet nu niet gaan doorpakken. Want kijk, dit kan ook een enorme smetwerking hebben op andere landen. Hè? Als de Europese Unie, als de commissie nu niet duidelijk zegt, ja, dit accepteren wij niet. Als ze bijvoorbeeld die tientallen miljarden euro's nu gaan uitkeren aan Polen. Corona-herstelgeld? Precies, corona-herstelgeld. Wat de samenleving wel nodig heeft, maar wat dus gebruikt kan worden tegen de doelstellingen van de Unie. Ja, dan heb je niks meer in handen om het af te dwingen. U zegt geen genade voor de verkiezingen. Gewoon nu echt aanpakken. Op dit moment, nee. Kijk, tenzij de Poolse regering zegt, wij gaan het ook helemaal niet uitvoeren. Nee, ja, precies, dan is het dan anders. Dan hebben ze ook al geluisterd naar de Poolse burgers, denk ik. Als ze dat uiteindelijk. En dat andere element wat mevrouw Rookmaker net aantipte. Van ja, als je. Ik bedoel, we bestaan steeds langer, er komen steeds meer regels, er komen steeds meer verdragen. Op een gegeven moment heb je als nationale staat inderdaad ook niet meer zoveel te zeggen. Dat is niet zozeer wat ze nu keihard zegt, maar dat is academisch interessant, zegt ze. Vindt u dat ook een academisch interessant punt? Nou ja, academisch interessant. Natuurlijk is het zo, maar lidstaten bepalen zelf of ze hun bevoegdheid overdragen aan een internationale organisatie. Dat is wat de Poolse regering ook heeft gedaan met de toetreding tot de Europese Unie. Want daar is geen misverstand over. Hè? Ze hebben daar toen mee ingestemd. Absoluut. Het Europese recht gaat boven nationaal recht. En dus ook met al die kernwaarden van onafhankelijke rechtelijke macht, vrije media, et cetera. De Poolse regering, of de opvolgende regeringen, zijn juist steeds verder zich gaan distancieren daarvan. Maar bij de toetreding was het glashelder natuurlijk. Maar in zijn algemeenheid. Mag ik daar nog even? Ik wil nog even die vraag die ik aan mevrouw Strik stelde graag beantwoord. In zijn algemeenheid, er komen steeds meer regeltjes, steeds meer verdragen. Wordt de ruimte voor nationale staten minder? Dan wordt het steeds minder. Maar de Europese Unie, kijk, de wetgever is voor een groot deel, bestaat die uit de lidstaten, hè, de landen zelf, plus het Europees Parlement. Dus ze bepalen ze zelf, zegt u? Ja, als een land ergens zeg maar de ruimte wil houden, dan stemt die tegen een bepaalde nieuwe wetgeving. En als je het niet doet, dan geldt dat gewoon. Mevrouw Rookmaker? Ja, ik denk dat wel een beetje te makkelijk geredeneerd is. Want we weten ook van internationaal recht en Europees recht. Dat als er die verdragen zijn afgesloten, dan is het ontzettend moeilijk om daar weer uit te raken. Ja. Daar zijn ook vaak helemaal geen procedures voor. Maar ja, dan moet je niet instemmen als je dat niet wil. Ja, maar ja, de voortschrijdend inzicht. Hè, wat je 10 jaar geleden vond, vind je nu misschien niet. Dat zien we ook bijvoorbeeld bij het immigratierecht. Dat is niet altijd iets waar je met plezier op terugkijkt, dat je daar ooit eens een keer aan gecommitteerd hebt. U zegt, er zouden eigenlijk mogelijkheden moeten ontstaan om daar dan ook democratisch weer vanaf te komen. Ja, maar nou, kijk, ik zeg op het dat gebied het wel van goed migratie is om die discussie in ieder geval te voeren. En met betrekking tot het geld voor het committeren aan het Europees recht. Ik ben deze zomer naar Hongarije gegaan. Ik heb daar met diverse organisaties gesproken. Onder andere ook met de directeur van een Amnesty International. Over de vraag of hij er voorstander van is. En of zij in Hongarije er voorstander van zijn. Ja, om zo'n regering als Orbán stevig aan te pakken. En het geld niet over te maken. Hij is daar geen voorstander van. Want? Dat, hij is er dat, geen dat voorstander van. Hij zegt, je creëert meer aanhang voor Orbán. En wat nog belangrijker is, je raakt er de mensen mee die je niet wil raken. Orbán die zorgt wel goed voor zichzelf. Ja, en dat zal ook voor de Poolse regering zijn. Ik wil nog even naar mevrouw Strik, tot slot. Op dit punt. De Amnesty International zegt, ja, je moet het niet doen. Het keert zich tegen je. Nou ja, dat is zeker iets waar je rekening mee moet houden. Van welk effect heeft het? Hè? Inderdaad, in Hongarije zou het kunnen dat je juist alleen maar meer steun voor Orbán zal ontstaan. Mm-hmm. Wat je nu zag in Polen is juist dat heel veel mensen binnen Polen heel duidelijk zien wat er gebeurt. Ja, en dat ze conflicten met de Europese Unie, dat ze daar gewoon bang voor zijn. En ik denk dat het juist zo zou kunnen werken. Kijk, als de Poolse regering besluit om inderdaad Europees recht naar zich neer te leggen, dan is de Poolse regering verantwoordelijk voor het verliezen van die tientallen miljarden euro's. Dus het zal de regering zijn die erop wordt aangesproken en niet de Europese Unie. Goed, de interessante verkenning. Ik dank jullie beiden. Tineke Strik van GroenLinks en onafhankelijke Europarlementariër Dorien Rookmaker. Ook dank aan Gerlof Leistra en advocaat Anis Boumandjal. Zometeen weer op buitenland met Chris Keijne. De Oostenrijkse premier Kurz stapte dit weekend op onder verdenking van corruptie. Maar is hij ook echt weg? Half negen, langs lijn en omstreken. Een rechtstreeks verslag van de WK-kwalificatiewedstrijd Nederland-Gibraltar. Ik zeg 5-1. Fijne avond. NPO Radio 1. 7.